إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وهم من خشيته مشفقون مؤلف رحمه الله تعالى أنا يندليا كزمزية ومبزي ومتومي عليه الصلاة والسلام أنا سيمس في قيامة ولسائر الأنبياء نكو نبي وينجين والمؤمنين نوومين وينجين والملائكة نملائكة شفاعات ناو وتقوى نفرسة ya kuwaombea watu uombezi manabii nao watapata na fursa ya kufanya au ya kuomba uombezi na waumini pia wana ruhusa ya kufanya maombezi na vile vile malaika Allah subhanahu anasema wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wala tanfa'u al-kafiru shafa'atu shafi'in na wala haitomnufaisha kafiri uombezi wa wenye kuomba na wala haitomnufaisha kafiri uombezi wa wale wenye kuomba maombezi kwa maana watu watakapokuwa naombewa maombezi kwamba watolewe motoni au wapunguziwe adhabu basi kafir yeye hatunufaika na uombezi wa yoyote mwenye kuombea qala sharih rahimahullahu ta'ala ash-shafa'atu ash-shafa'a uombezi lughatan ja'alul witri shuf'a maana shafa'a ki lugha ni kuifanya witiri kuwa shufaa kwa maana hesabu ya witiri kuwa ya shafaa au ya shufaa na witiri maana yake ni ile namba ambayo haigawanyiki kwa mbili ja'alul witru shufaan wastilahan at-tawassut li ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'in madarra istilahi shafaa ni at-tawassut li ghairi ni kuweka ukatikati kwa kitu kingine au kwa mtu mwingine bijalbi manfaatin kwa ajili ya kupata manufaa au dafi madarra au kujikinga na madhara ukamweka mtu katikati baina yako na Allah subhana ukaweka kitu katikati au ukaweka jambo katikati lengo lako la kumweka yule mtu katikati au kile kitu katikati ni kwa ajili ya kupata manufaa au kukingwa na madhara wa shafa'atu yawm alqiyamati nawaan na shafa'a siku ya kiyama iko aina mbili uombezi wa watu kuombewa upo aina mbili aina ya kwanza ni khasatan bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanza ni ile haswa kwa mtume alaihi salatu wasalam shafa'a ya kwanza hii inamhusu mtume alaihi salatu wasalam na shafa'a ya pili wa ammatul lahu wa lighairihi nayo ni ile ya watu wote na ya kwake yeye mwenyewe wa ammatul lahu kwa maana na watu wote kwa ujumla wali ghairihi na wasiokuwa katika mitume nao pia watakuwa na shafa'a kwa tunao ya mtume na ya ujumla watu wote na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala fal khasatun bihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam uombezi haswa ule wa mtume alayhi salatu wasalam shafa'atuhu al-uzma hiyo ni shafa'a yake kubwa inaitwa shafa'atul uzma fi ahli al-mawqif nayo itakuwa mtume kuwaombea watu waliokuwa katika msimamo fi ahli al-mawqif inda Allah mbele ya Allah liyaqdi bainahum ili Allah awahukumu kati yao ni mtume alayhi salatu wasalam kumuomba Allah ili aipitishe hukumu kwa sababu watu watakuwa msimamo wamechoka na dharubu imekuwa ni kali na bado hukumu haijapita kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam atamuomba Allah ili Allah aipitishe hukumu yake حين يلحقهم من الكرب فليambapo hawa wanadamu watakapokuwa wamepatwa na matatizo yalhaquhum wamepatwa na matatizo walghammi na vile vile mambo mazito ma la yutiqun mambo mazito ambayo wao hawayawezi Fayadhabuna ila Adam, hao watu na wanadamu na Muislamu kwa ujumla watakwenda kwa Nabiullahi Adam, kisha baada ya Adam watakwenda kwa Nuh, Ibrahim, Musa, kwa Isa. Fa kulluhum ya'tadhirun, manabii wote wanatoa udhuru kwamba huu wakati na leo hii sio siku yetu, tafuteni mtu mwingine. Kila mmoja anakwenda anamwambia, mwambie fulani, nenda kwa fulani, nenda kwa fulani. Fa kulluhum ya'tadhirun, wote watoa udhuru. Fayatuna ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wanakwenda sasa kwa mtume alayhi salatu wasalam. Fayashfa'a fihim ila Allah, anawaombea maombezi wao kwa Allah subhana. Fayati subhanahu wa ta'ala lilqada'i baina ibadihi, Allah baada ya kupata maombezi ya mtume ndio sasa Allah ataipitisha hukumu baina ya ibadihi kwa waja wake. Kwa maana watu wamechoka na mawqif, kisha wanaoendea manabii, jamani tuombeeni kwa Allah hukumu ipite, mimi siwezi, labda mpate fulani, wakati huu si wa kwangu mimi, mjaribu fulani. Kwa hiyo anakwenda wanaambiana manabii mpaka inapewa kwa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam atakwenda atasujudu, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuona hilo atamkubalia, ndio ataanza kutoa hukumu. Kwa hiyo baada ya kuomba mtume, ndio wale watu wa peponi kujulikana, watu wa peponi ugawao daftari, suhufu, suhaif, na vile vile watu wa motoni watajua sehemu yao ya kwenda motoni. Waqad dhakartu hadhihi alqisa al-asifa fi hadithi as-suwari as-sur al-mashhur, na nimetaja kisa hichi kwa maana watu kuwaendea manabii. Waqad dhakartu hadhihi alqisa, nimetaja kisa hichi fi hadithi as-sur, katika hadithi ya sur iliyotangulia al-mashhur. Lakin sanaduhu dha'if, lakini sanadi yake ni dha'ifun, mutakallamun fi, ndani ya sanadi yake umezungumzwa. Wa hadhabtu min al ahadithi sahihati, na nimeondosha miongoni mwa hadithi sahihi. Faqtasara minha ala dhikri shafa'a, faqtasara minha, likafupishika hilo kwa kutaja hadithi ya shafa'a fi ahli al-kaba'ir, katika watu wa madhambi makubwa. Qala Ibn Kathir wa sharih at-Tahawiyya, amesema Ibn Kathir na mwenye kusherehesha kitabu cha at-Tahawi ambaye ni bil-Izz, wa kana maqsudu salafu min al-ikhtisari ala shafa'ati, na ilikuwa makusudio ya masalaf kunako kufupisha juu ya ash-shafa'a fi ahli al-kaba'ir, katika kuwazungumzia watu waliofanya madhambi makubwa. Huwa ar-radd 'ala al-khawarij, lengo la masalaf kuongelea tu kuzungumzia shafa'a ya watu wa madhambi makubwa, lengo la masalaf ni kuwajibu makhawarij wa man tabi'ahum min al-mu'tazila, na wale wote wenye kuwafuata makhawarij katika mu'tazila. Kwa hiyo utakuta vitabu vingi vya masalaf vimefupishika na kuzungumzia shafa'a ya watu wa madhambi makubwa. Kwa hiyo haizungumziwi tena shafa'a ya watu wasio na madhambi makubwa. Lengo lao ni nini? Kama alivyosema muallif, masalafu huwa wanataja hivyo ni kwa ajili ya kuwajibu makhawarij na wale wenye kuwafuata wao makhawarij min al-mu'tazila. Wa hadhihi ash-shafa'atu la yunkiruha al-mu'tazila, na shafa'a hii ya kuombea uombezi watu waliofanya madhambi makubwa, mu'tazila hawaikanushi, wal khawarij, na vile vile makhawarij, wayushtaratu fiha idhnu Allah, wayushtaratu fiha, na inasharitishwa katika shafa'a hiyo idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, kwa hiyo huwezi ukaomba uombezi isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. An-naw'u thani al-amma, aina ya pili sasa ya uombezi ni uombezi wa ujumla. An-naw'u thani al-amma, tunazungumzia hapa shafa'a. Wa hiya shafa'atu fi man dakhala an-nar, nao ni ule uombezi kwa yule ambaye ameingia motoni, min al-mu'minin, miongoni mwa waumini, ahli al-kaba'iri, wenye madhambi makubwa. An yakhruju minha, watoke katika huo moto, baada mahtaraku, baada ya kuungua, wasaru fahman wa hamima, wakawa wao ni fahman, kwa maana ni mikaa, wa hamiman ni mkaa ambao bado na moto moto. Li hadithi ya Abi Sa'd, kwa hiyo shafa'a ya pili ni kuombea watu wote, kuombewa watu wote. Ile iliyopita ya mtume ni kuombea watu gani? Ni madhambi makubwa. Hii inayofuata sasa hivi ni kuombea watu wote miongoni mwa waumini waliokuwa na madhambi makubwa. An yakhruju minha ba'da mahtaraku, shafa'a ya kwanza tumesema ni ya mtume alayhi salatu wasallam kwa watu wote, tayib, kwa watu wote waumini na makafiri, kwamba hukumu ipite kwao, Allah anaijibu, watu wanahukumiwa. Shafa'a ya pili ni wale waumini ambao wameingizwa ndani ya moto wenye madhambi makubwa, kwamba mtume au manabii hawa sasa wanaombea wale waliokuwa waingizwa ndani ya moto watolewe sasa waingizwe katika pepo. Ayakhruju minha ba'dama ihtaraqu wa saru fahman wa hamima. Na hii imejulishwa katika hadithi ya Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama amma ahlun nar alladhina hum ahluha, amma watu wa motoni ambao wao ndio watu wa huo moto, fala yamutuna fiha, hawatokufa ndani ya huo moto, wala yahyuna, na wala hawatopata uhai, walakin unasun, lakini watakuwa ni watu, au kama qala tusibuhum nar, au kama vile alivyosema kwamba watu hao tusibuhum nar, wakiwa ndani ya moto watapatwa na moto, bidhunubihim, yani watu wanafanya madhambi makubwa katika waumini watapatwa na moto, kwa maana wataunguzwa bidhunubihim, kwa madhambi yao, au qala, au vile vile akasema bi khatayahum, watapata moto kwa sababu ya yale madhambi yao na makosa yao. Fayumituhum imatatan, watafishwa kufishwa, hatta idha swaru fahma, mpaka watakapokuwa sasa wao ni mikaa, udhina fi shafaati, itatolewa idhni ya kupewa uombezi watolewe. Wal hadith rawahu Ahmad walakinaha hadithun dhaif, ni hadithun dhaifu, walakinaha hadithun dhaif rawahu Imam Ahmad. Tayyib, hadithun rawahu Ahmad fi musnadihi. Tayyib, sio hadithun dhaif. Tayyib, ni ile ambayo inafuata. Kwa hiyo watu ambao wameingizwa motoni watatolewa kwa sababu ya madhambi yao, na hii ni baada ya kuwa wameshaunguzwa sana ndani ya moto mpaka wamekuwa ni makaa. Kwa hiyo kwa yale madhambi yao wataadhibiwa kiasi chao, alafu watakuja kutolewa. Qala Ibn Kathir fi nihayati safha wa hadha isnadun sahihun ala sharti shaykhaini, na hii isnadi leo ambayo imetamkwa hapa kwenye hadithi ambayo rawahu Imam Ahmad ni sahihi juu ya sharti ya mashaykh wawili, walam yukhrijahu, na wao hawajaitamka kwenye vitabu vyao, min hadha alwajhi wa hadhihi shafa'atu, yani shafa'atu li ahli alkaba'ir, na maombezi kwa kuwaombea waliofanya madhambi makubwa, takunu linnabii sallallahu alayhi wasallam, hii jukumu la kuwaombea litakuwa ni kwa mtume alayhi salatu wasalam, wa ghairihi min alanbiya'i walmalaikati walmu'minin, itakuwa ni kwa mtume na vile vile kwa manabii wengine na vile vile kwa malaika na vile vile kwa waumini. لحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كحديث هيو فيقول الله تعالى وشهيدي و كما اومبيزه تكوني مع متومه و مع نبي ونجينه و ملائكه و مؤمنين فيقول الله تعالى ناتسمى الله شفاعه الملائكه ملائكه تياروا مشاء اومبا اومبيزه وشفع النبيون لما نبينا و تياروا مشاء اومبا اومبيزه وشفع المؤمنون نا وتاومبا اومبيزه و مؤمنين ولم يبق الا ارحم الراحمين نهجبكيا isipokuwa mwenye huruma fayaqbidu qabdatan atachukua kuchukua mara moja minan nar kutoka katika moto kama atachukua katika moto kundi fayakhruju minha atalitoa hilo kundi la watu qauman fayakhruju minha qauman atatoa katika moto watu lam ya'malu khayran qattu hawa watu hawajawahi kufanya jema lolote قد عادوا حمما بل ومرديه kuwa wao ni makaa ya moto قد عادوا حمما kwa sababu wameshaunguzwa kisawa sawa. Kwa hiyo watu wote wameshaomba, manabii wameomba, mtume ameomba, waumini wameomba, malaika wameomba, jamaa ya rabbi ondoshe hawa fulani, muondoshe fulani, muondoshe. Kwa hiyo manabii wameshamalizika, malaika wamemalizika, na waumini wamemalizika, nabakia Allah subhanahu wa ta'ala, naye atasema kwamba nimebakia mimi arhamur rahimin, kisha atachukua pale katika moto kundi la watu ambao wao hawajafanya khairi hata siku moja, bali wamesharudi kuwa himama, kuwa ni mikaa ya moto. Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa. Tayyib, khairan qattun, yani kwa maana maanahu, maana haya maneno, ma indahum shay'un qalilun min al-a'mali, bali kusema khairan qattun maana yake ma indahum shay'un qalilun min al a'mali, hawana chochote katika madogo ya matendo, hawana. Allah atawatoa wale watu, atawaingiza ndani ya pepo. Wal hadithu muttafaqun alayhi, wa hadhihi shafa'atu, shafa'a hii yunkiruha al mu'tazila wal khawarij, uombezi wa sampuli hii wa kuwatoa waliofanya madhambi makubwa, kundi la mu'tazila na makhawarij wanalikanusha hili, bina'an ala madhhabihim, na hii ni kwa sababu ya kujengeka juu ya madhehebu yao, anna fa'ila al-kabira, aliyefanya madhambi makubwa, mukhalladun finnar, ataishi milele motoni. Fala tamfa'uhu shafa'a, na haitomnufaisha yeye uombezi wa sampuli yote. Wanaruddu alayhim bima ya'ati, tunawajibu hao mu'tazila na khawariji kwa haya yanayofuata. Anna dhalika mukhalifun lilmutawatir min al-ahadith 'ani an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, maneno hayo ya kupinga shafa'a kubwa, shafa'a ya kuombea waliofanya madhambi makubwa, maneno hayo mukhalifun, yanapingana lilmutawatiri min al-ahadith, kwa hadithi ambazo ni mutawatir kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Mimma tawatara hadithu man kadha wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa man bana lillahi baytan wahtasab. Alafu akataja nini? Wa man bana lillahi baytan wahtasab, alafu akasemaje? Ru'yatun wa shafa'atun wal hawdhu wa mas'alu al-khufayn wa hadhihi ba'dhu. Kwa hiyo miongoni mwa riwaya ambazo zimepokelewa hadithi zake ni mutawatir, au mambo ambayo yamepokelewa ndani yake hadithi ambazo ni mutawatir, ni mambo ya shafa'a. Kwa hiyo wao wanapingana na hadithi ambazo ni mutawatir. Jambo la pili, annahu mukhalifu al-ijma'i salaf, kauli yao hiyo inapingana na makubaliano ya wajawema. Wa yushtaratu li hadhihi ash-shafa'atu shartan, sharti hii na shafa'a hii ya sampuli hii inashurutishwa ndani yake masharti mawili. Kwanza, idhnullahi fi shafa'a, hapatikane idhini ya Allah katika huo uombezi. Kwa kauli yake, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, ni nani huyo ambaye anaombea watu mbele yake, anaombea watu uombezi mbele yake, isipokuwa ataombea kwa Allah, atawaombea watu kwa idhni ya Allah subhana. Allah ndio mwenye kutoa idhni. Athani, katika sharti la pili la shafaa hii, ridha Allah ani shafi'i wal mashfu'i lahu, ni kumridhia Allah mwenye kuomba na mwenye kuombewa. Li qawlihi ta'ala, wa qawli Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, na hawaombei uombezi isipokuwa wale ambao Allah amewaridhia. Fa amma al kafir, amma yule ambaye ni kafir, ambaye sio muumini, fala shafa'ata lahu, kafir hana uombezi kwamba itatolewa motoni. Fala shafa'ata lahu, hana shafa'a. Liqawli Allahi ta'ala, fama tanfa'ahum shafa'atu shafi'in, hawatu nufaika wao makafiri na uombezi wa wenye kuomba. Fahadha li ahli al-kufri kama kala Abdullah ibn Mas'ud, na aya hii kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, fahadha li ahli al-kufri, aya hii inazungumzia watu ambao ni makafiri. Ay law furida anna ahadan, law farada anna ahadan shafa'a lahu, Sheikh anasema emtu faradhishe, lau mmoja atawaombea wao makafiri shafa'a, lam tanfa'ahum shafa'a, haitowanufaisha wao uombezi. Yaani katokea mtu ukamwona ndugu yako kafiri yuko ndani ya moto, na wewe umetolewa na wewe katika waumini, ukasema ngoja nimuombee ndugu yangu atolewe motoni, jamaa yangu atolewe motoni. Kwa aya hii Allah anasema fama tanfa'ahum shafa'atu shafi'in, haitomnufaisha yeye uombezi huo. Wa amma shafa'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amma uombezi wa mtume alayhi salatu wasallam li ammihi Abi Talib, mtume siku ya kiyama atamuombea baba yake mkubwa au mdogo Abi Talib. Uombezi huu wa amma shafa'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ammihi Abi Talib hatta kana fi dhahdah min nari, hata mpaka pale atakapokuwa katika dhahdah min nari. Na maana dhahdah ni maji ambayo yamefika kwenye kongo mbili, maji kufika ni kongo mbili inaitwa dhahdah. Sasa neno hili sasa dhahdah, thumma stu'mila fi an-nar idha balagat ila al-ka'bi, kwa hiyo neno hili likatumika katika upande wa moto ambao utakuwa umekufikia kwenye kongo mbili za chini. Kwa hiyo maami yake Abi Talib atakuwa katika moto ambao moto huo unamfikia kwenye kongo mbili za miguu. Hatta kana fi dhahdah min nar wa alayhi na'lan, na kipindi hicho baba yake huyo mkubwa atakuwa amevaa kanda mbili mbili. Yaghli minhuma dimaghuhu, yaghli inachemka, minhuma kutokamana na hizo viatu, kwa sababu vina moto, hizo ndala zina moto. Yaghli minhuma, zinachemka kutokamana na hizo ndala, dimaghuhu, bongo wake utakuwa unachemka. Moto unafikia kwenye kaabi, kongo mbili, na hali ya kuwa kavaa viatu viwili au ndala mbili zenye moto, zitakuwa zinachemsha mwili wake mpaka ubongo huku unachemka. Wa innahu alahwanu ahli an-nari adhaba, na hiyo adhabu ya sampuli hiyo sasa ya mtu kuvalishwa ndala na moto kuwa umemfikia katika kongo mbili, ndio ahwan, ndio adhabu nyepesi kabisa kwa watu wa motoni. Ahwan kwa maana nyepesi zaidi ya adhabu ya watu wa motoni, kuvishwa ndala za moto, halafu kipindi hizo zinapochemka zinapunguza mpaka ubongo wako unachemka, hiyo ndio adhabu nyepesi sana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sasa mtume amesema kuna kwa ammi wake, walaula ana, na lau si kwamba mimi kupatikana mimi mtume alayhi salatu wasallam na kuwa na shafa'a, lakana fi darki al-asfali minan nar, huyu ammi yangu Abi Talib angekuwa katika tabaka la chini kabisa la motoni, lau sio mimi kupatikana uombezi wa kumuombea Allah subhanahu wa ta'ala amkhafifishia adhabu, basi angekuwa katika tabaka la chini kabisa la motoni. Lakini sio maana kwamba uombezi wa mtume unamtoa kwenye moto unampeleka katika pepo, la, bali bila kuwepo mtume angekuwa katika tabaka nini la chini. Lakini mtume alipomuombea akapandishwa juu, akawa adhabu yake yeye ammi yake ni kuwa katika moto ambao umefika kwenye nini, kwenye ma, kwenye kongomile. Rawahu Muslim. Fahadha khasun bin nabii sallallahu alaihi wasallam, uombezi wa sampuli hii ni hasa kwa mtume alayhi salatu wasalam wa bi ammihi Abi Talib, na kwa ammi yake Abi Talib faqat tu bas. Wadhalika wallahu a'lam, na hilo bana Allah ndo mjuzi zaidi, lima qama bihi bin nusrati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hii inatokana na yeye kwa kule kusimamia zaidi kunumsuru mtume alayhi salatu wasalam, wadifa'i anhu, na kumtetea mtume alayhi salatu wasalam, wa amma jaa bihi, na kuyatetea yale ambayo kaja nayo mtume. Kwa hiyo huyu ammi yake alikuwa ni kafir, amekufa ni kafir mushrik, lakini kwa sababu alimtetea mtume na akatetea yale ambayo alikuja nayo mtume alayhi salatu wasalam, mtume atakuja kumuombea mbele ya Allah siku ya kiyama, Allah subhanahu mkhafifishia adhabu. Kwa hiyo adhabu atakao kafifishiwa yeye atakuwa ndio hiyo ambayo tumetamka hapo nyuma, lakini bila kuwa hilo angekuwa katika tabaka la chini kabisa la moto. Qala rahimahullahu ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani. Nukta nyingine, tumeshamaliza masaili ya shafa'a. Shafa'a ipo ya mtume na shafa'a ipo ya manabii na watu wengine. Shafa'a hii ya mtume alayhi salatu wasalam anawaombea watu wote, ndio inaitwa shafa'atul uzma. Shafa'atul uzma, shafa'a kubwa hiyo, anawaombea watu wote, Allah subhanahu aipitishe hukumu yake. Sasa amma shafa'a ya pili, hii ni ya kwake yeye mtume na kwa manabii wengine na waumini na malaika. Na hii sasa wataombewa watu ambao waliokuwa motoni watolewe, waliofanya madhambi makubwa watolewe. Na vile vile katika shafa'a mwe na muhusu mtume ni kwenda kumuombea ammi yake Abu Talib, kwa kule kusimamia kwake kuitetea dini na kumtetea mtume alayhi salatu wasalam, mtume atamuombea Allah subhanahu amkhafifishie, ampunguzie adhabu. Kwa hiyo atapunguziwa adhabu, adhabu yake ya chini kabisa itakuwa fi dhahdah, atakuwa katika moto ambao upo kwenye kongo mbili za miguu yake. Kwa hiyo hii ni masaili ya shafa'a, na tunaona kwamba Mu'tazila na Khawarij wala ikanusha hii shafa'a ya pili, amuni shafa'atun 'amma, kwa maana ya kuombea waliofanya madhambi makubwa. Akaendelea mualifu akasema, na pepo na moto vimeumbwa, ni viumbe hivi na wala haviishi. Fal jannatu ma'wa awliya'i, pepo ndiyo makazi ya vipenzi vyake Allah. Wan nar, na vile vile moto, iqabu li a'da'ihi, ni adhabu ya maadui wake Allah subhanahu. Wa ahlul jannati fiha mukhladun au mukhalladun, na waliofanya madhambi na waliofanya khairi wao ndani ya pepo watakuwa ni mukhalladun, wataishi maisha milele. Allah anasema, innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun, hakika waovu watakuwa katika adhabu ya jahannam milele. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Qala sharih rahimahullahu ta'ala, al jannatu wan nar, pepo na moto. Al janna, nini maana janna? Qala lughatan al bustanu al kathiru al ashjar, ni bustani yenye miti mingi inaitwa janna, bustani yenye miti mingi inaitwa janna. Wa shar'an kisheria, sasa ad-daru allati a'addaha Allahu fil akhirati lil muttaqin, ni nyumba ambayo Allah amewaandalia wenye kumuogopa yeye Allah. Wan naru lughatan, hiyo ni janna kilugha, kama ni bustani ya miti mingi yenye miti mingi, na kisheria ni nyumba ambayo Allah subhanahu amewaandalia wale waliomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wan naru lughatan, naru kilugha, ma'rufa, hili ni jambo linajulikana kabisa, nar, nar kilugha ni jambo linajulikana. washar'an, na kisheria, ad-daru allati a'addaha Allahu fil akhirati lil kafirin, ni nyumba ambayo Allah subhana amewaandalia huko akhira watu waliomkufuru Allah. Wa huma makhluqatan, moto na pepo ni viumbe viwili. Al-an, tena sasa hivi vipo, mpaka sasa tunasema vipo. Liqaulihi ta'ala fil janna, fa qawli yake mtume, kumka qawli yake Allah aliposema uiddat lil muttaqin, kwa maana pepo imeandaliwa hii kwa ajili ya wacha Mungu. Uiddat lil muttaqin ay juhizati fil madhi, ishaandaliwa tokea huko zamani, imeandaliwa imewekwa pale. Hii ni kwa wale wenye kumuogopa Allah. Uiddati lil muttaqin. Wa fi an-nari uiddat lil kafirin, na katika moto Allah amesema moto ni ule ambao huwa hapa umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, kwa maana upo tayari ushaandaliwa, kwa maana kwamba pepo na moto vipo paka sasa hivi. Wal i'dad, na maana ya Allah kusema uiddat, uiddat maana i'dad at-tahyi'ah, ni kule kuandaa. Wa liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na vile vile kwa kauli yake mtume hina salla salatul kusuf, pale ambapo mtume aliposwalisha swala ya kusuf akasema inni ra'aytul jannata, mtume alipokuwa anasalisha katika salatul kusuf. Salatul kusuf ni swala ya nini? Kupatwa kwa jua. Tayeb, mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anawasalisha watu katika salatul kusuf. Baada ya kuswalisha, wakamuona mtume alayhi salatu wasallam ananyanyua mkono kana kwamba kuna kitu anataka kuchuma. Baada ya swala akamfuata masahaba, kwa mtume kuona anafanya hivi, ndio akamwambia haya maneno, inni ra'aytul jannata, mimi hakika yangu mimi nimeona pepo. Fatanawaltu minha unqudan, nikataka kuchuma kutoka katika hiyo pepo, unqudan mvinyu. Walau akhadhtuhu, na lau ningechukua huo mvinyu kutoka katika hiyo pepo, kama alitoa bustani ya matunda, kwa hiyo akataka kuchuma ule mvinyu. Walau akhadhtuhu, na lau ningechukua, basi la akaltum minhu, mngekula hayo ambayo nimeyachuma mimi, ma baqiyati dunya, kwa kile kiwango ambacho dunia imebakia, kama ni miaka 1050, kama ni miaka milioni 20 ya kubakia dunia, ndio inaisha dunia, basi kile ambacho nimekichuma ndio mngekula, mngekula muda wote na msingemaliza. La akaltum minhu ma baqiyati dunya wa ra'aytu an-nara, na nimeona vile vile moto. Wa ra'aytu an-nara, na nimeona moto. Falam ara kali yaumi manzaran, na sijapata kuona kali yaumi kama vile siku hii ya leo, manzaran qattun, mandhari ambayo kamwe kabisa, afdha minha, mabaya zaidi kuliko ya leo. Yani huwa anaona moto, lakini sehemu ambayo ameiona mtume alayhi salatu wasallam ya moto katika swala yake ya kusuf, ameona moto una hali mbaya kuliko ile. Ma ra'aitu wa ra'aitu an-nara falam ara kal yawmi manzaran, sijapata kuona mandhari mbaya zaidi kama leo hii. Wal hadithu muttafaqun alayhi. Wal jannatu wan naru la tafnayan, pepo na moto haviishi, pepo na moto haviishi. Liqaulihi ta'ala jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, malipo yao mbele ya Mola wao ni mabustani ya Adan yako chini, tajri min tahtiha al-anhar, mabustani hayo chini ya mabustani panapita chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi humo ndani milele. Kwa hiyo pepo na moto haviishi. Wal ayatu fi ta'bidi al-khulud fi al-jannati kathira, na aya zinazozungumzia fi ta'bidi al-khulud, katika kuvifanya moto na pepo kuwa ta'bid abadan, kwa maana kuvifanya ni vya milele, al-khulud vya milele, fil jannati kathira, kuzungumzia kwamba pepo ni ya abadan ya milele, hizo aya ni nyingi sana. Wa amma fin nari, ama kuzungumzia moto ni wenye kuishi milele, fa dhakara fi thalathati mawadhi', fa dhukira fi thalathati mawadhi', imetajwa hizo aya za kwamba moto naishi milele katika sehemu tatu. Fi nisa, katika suratun nisa. Wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, mahallu shahid khalidina fiha abada, wataishi katika huo moto jahannam ndani yamo milele. Wa fil ahzab, katika sura ahzab Allah subhanahu amekuja tena kwamba moto utakaa milele, aliposema inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada, wataishi humu ndani milele. Wa fil jinni, na vile vile katika sura al-jinni Allah anasema wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى نا الله كسيما إن المجرمين في جهنم في عذاب جهنم خالدون كيكوفوا وفق كذاب يموت جهنم مليلي خالدون لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون أي أذلاء كما هواتو بنغزيو واو ndani ya huo moto adhabu wa hum fihi nao watakuwa katika huo moto mublisun ay adilla watu madhalili kweli kweli. Kwa hiyo moto na pepo haviishi. Kuna kauli inanasibishwa na Ibn al-Qayyim na Ibn Taymiyyah rahimahumullah ta'ala kwamba wao wanaona kwamba moto na pepo vinaisha. Ibn al-Qayyim wa Ibn Taymiyyah rahimahumullah ta'ala yasema kwamba wao wanaona hivyo. Lakini haya masuala tuyaache na mtaje kuniambia sio mtu yazungumza kwa upana na kuyakumbushia nukta hii. Makanu aljannati wan nar, sehemu ambayo yupo pepo na sehemu ambayo moto upo. Sehemu ambayo hiyo nukta iwekeni kumbukeni. Andika kabisa kwamba kuna siku tumeacha kiporo hicho cha kuzungumzia kuna kwa Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim wao wanaona kwamba moto na pepo vinaisha. Kwa siku ya masiku tu kama tamaliza kitabu idhnillah utanikumbusha. Makanu aljannah, sehemu gani ambayo pepo ipo na sehemu gani moto upo? Aljannatu fi a'la 'illiyyin, pepo ipo juu kabisa huko. Fi a'la 'illiyyin, iko juu ya juu zaidi. Allah subhanahu anasema kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin, sio hivyo, hakika kitabu cha waja wema kipo katika 'illiyyin, kwa maana juu huko. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi hadithi al-Bara ibn 'Azib, na kauli ya mtume kunako hadithi ya Bara ibn Azib al-mashhur fi qissati fitnati al-qabr, katika kisa cha fitna ya kaburi mtume alisema fayaqulu Allahu azza wa jalla, atasema Allah subhana uktubu kitaba abdi, andikeni kitabu cha mja wangu fi illiyin, kwamba yeye yupo katika watu wa illiyin wa juu, wa aiduhu ila al-ardhi, baada ya kuandika kwamba yeye yupo katika watu wa juu kisha mkirejeshe kabla aiduhu, mrejesheni yeye ardhini. Ni ushahidi kwamba illiyin pepo iko juu. Wa aiduhu ila al-ardhi, mrejesheni yeye ardhini. Wa hadha al-hadith taqaddama takhrijuhu. Wan nar, hiyo ni sehemu ya pepo. Pepo yuko juu. Fi a'la al-'illi, fi a'la 'illiyyin. Moto sasa. Fi asfali safi, fi asfali safilin. Pepo ipo chini chini kisawa sawa. Pepo moto upo chini safilin, kwa maana chini zaidi. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah anasema kalla inna kitaba al-fujjari la fi sijjin. Sema sio hivyo, hakika kitabu cha watu waovu kipo katika sijin, chini kabisa. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi hadith al-Bara ibn Azib as-Sabiq, Allah nasema fayaqulu Allahu ta'ala, na atasema Allah subhana uktubu kitaba abdi, andikeni kitabu cha mja wangu fi sijin fil ardi, kwamba yeye yupo katika watu wa motoni fi sijin, katika ardhi chini kabisa, asufla tena ya chini mno. Kwa hiyo pepo na moto tumeshaona sehemu zake ni juu na chini. Pepo yuko juu na moto huko chini. Ahlul jannati wa ahlun nar, watu wa pepo na watu wa motoni. Ahlul jannati kullu mu'minin taqiyyin, watu wa peponi ni kila muumini ambaye ni mcha Mungu. Li'annahum awliyaullah, kwa sababu wao ni vipenzi vya Allah. Allah amesema uiddat lilmuttaqin, pepo imeandaliwa kwa ajili ya wenye kumogopa Allah. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli, imeandaliwa pepo kwa wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake. Basi kwa hiyo pepo ni watu ambao ni wamemwamini Allah na ni vipenzi vyake. Wa ahli an-nar kullu kafirin shaqi, na watu wa motoni ni kila muovu, kila kafiri ambaye ni muovu, shaqiyun muovu. Allah subhanahu anasema uiddat lilkafirin, imeandaliwa moto kwa sababu ya makafiri. Fa amma alladhina shaqu fa finnar, ama wale ambao wamefanya uovu fa finnar, watakuwa katika moto wa jahannam. Kwa kumalizia kabisa nasema muallif wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah, siku ya kiyama umauti utaletwa. Wa yu'ta bil mauti, na kitaletwa kifo, kitaletwa kifo fi surati, ni katika sura kabshin amlah, katika sura ya kondoo mwenye rangi ambazo zimechanganywa na weupe na weusi. Amlah kwa maana ni ule weupe ambao umechanganywa weupe na weusi, kondoo atakuwa na rangi hiyo. Fayudhbahu baina aljannati wan nar, kile kifo kitachinjwa katikati ya pepo na moto. Thumma yuqalu, kisha itasemwa ya ahlal jannati, enyi watu wa peponi, khuludun wala mauti, ni milele wala hakuna kufa. Khuludun wala mauti, milele hakuna kufa. Wa ya ahlan nar, enyi watu wa motoni, khuludun wala mauti, milele wala hakuna kufa. Sababu mauti tayari ameshachinjwa, mauti tayari ameshachinjwa. Na kama tulivyozungumza kunako masaili ya nini, ya umauti. Tayyib, qala sharih rahimahullahu ta'ala, dhabhu almauti, kuchinjwa kwa mauti, kuchinjwa kwa kifo. Almautu, neno mauti, zawalul hayat, ni kuondoka kwa uhai. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, na kila nafsi ni kuonja kufa. Wa huwa amrun ma'nawiyyun, na kifo ni kitu ambacho ni ma'nawi, ghaira mahsusin, sio kitu ambacho ni mahsus. Ma'nawi tunasema kama vile ujaa, ni kitu ma'nawi. Sauti ni kitu ma'nawi, huwezi kukishika. Lakini mahsus kama vile unavyosema mbao, gogo, nyumba, feni, hicho kitu mahsus. Lakini ma'nawi ni vile vitu ambavyo huwezi kuvigusa, ndio vitu ma'nawi. Anasema ghairu mahsusin birru'yati, umauti sio kitu ambacho unaweza kukigusa au kukiona hivi kwamba kile pale ndio mauti. Walakinna Allah yaj'aluhu shay'an mar'iyan, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atafanya kifo ni chenye kuonekana, ni kitu chenye kuonekana. Mujassaman, tena chenye kiwiliwili. Wayudhbahu baina aljannati wan nar, na kitachinjwa kifo baina katikati ya pepo na moto. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hadithi Abi Sa'id Allah mtume anasema, yu'ta bil mauti, kitaletwa kifo, kahai'ati kabshin amlah, kama vile kondoo mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Na wanasema kwamba bayadh yakunu isharatan li ahli al-janna wa sawad yakunu bisharatan li ahli an-nar wallahu a'lam, kwamba ule weusi ni ishara ya watu wa peponi, weupe ni ishara ya watu wa peponi, na weusi ni ishara ya watu wa motoni wallahu a'lam. Kwa ataitwa kondoo mwenye rangi hizo, amlah, weupe ambao umechanganyikana na nini, na weusi. Fayunadi munadiyan, ataita mwenye kuita, ahla aljannati, enyi watu wa peponi. Fayashraibun wa yanzurun, fayashraibun nini maana fayashraibun, watakapoitwa watu wa peponi. Fayashraibun ay yamudduna a'naqahum, watarefusha mashingo yao. Fayashraibun, watarefusha mashingo yao. Wayandhuruna, na wataangalia, sababu wameitwa. Enyi watu wa peponi, watainua shingo zao na kuangalia. Fayaqul, tasemwa sasa, hal ta'rifuna hadha, wanaonesha yule kondoo yule, wanaambiwa je, mnamjua huyu? Fayaquluna, watasema watu wa peponi, na'am, hadha al-maut, ndiyo tunamjua, huyo ni mauti au hicho ni kifo. Wa kulluhum qad ra'ahu, na wote watakuwa wameshakiona. Thumma yunadi ya ahla an-nar, kisha wataitwa watu wa peponi. Fayashraibun, watarefusha mashingo yao. Wayandhurun, na wanaangalia. Fayaqulu, wataambiwa, hal ta'rifuna hadha, je, mnamjua huyu? Fayaquluna, watasema watu wa motoni, na'am, hadha al-maut, tunamjua huyo ni mauti au hicho ni kifo. Wa kulluhum qad ra'ahu, na wote watakuwa wameshakiona sasa kifo, wamekiona. Watu wa peponi wameona kifo, na watu wa motoni wameona kifo. Fayudhbahu, basi kile kifo kile pale kitachinjwa. Thumma yaqulu, kisha naambiwa sasa, ya ahla aljannati khuludun fala maut, wataambiwa watu wa peponi, milele wala hakuna kufa. Wa ya ahla an-nar khuludun fala maut, na nyinyi watu wa motoni, milele wala hakuna kufa. Thumma qaraa, kisha mtume akasoma, wa andhiruhum yawma alhasrati, na waonye wao siku ya majuto, kunako siku ya majuto. Idh qudiya al-amru, pale ambapo amri itakapokuwa imehukumiwa kabisa. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, na hali ya kuwa wakiwa katika ghafla, hali ya kuwa hawaamini. Akhrajahu al-Bukhari fi tafsiri hadhihi al-aya wa rawa nahwahu fi sifati al-jannati wan-nar min hadith ibn Umar marfu'a. Kwa hiyo leo tumemalizia nukta ya kuangalia masaili ya aljannati wan-nar, pepo na moto vipo mpaka sasa, na sehemu ambapo vipo, pepo yuko juu na moto uko chini. Na vile vile siku ya kiyama mauti italetwa, hakuna kufa huko siku ya kiyama, hakuna kufa. Mauti atageuzwa au mauti kitageuzwa, mauti kuwa katika hai'atun ya umbile la kondoo mwenye rangi mbili, au rangi ambayo nyeupe na nyeusi ambayo imechanganyikana. Na kifo kitageuzwa kuwa ni kitu chenye kuonekana. Kwa hiyo atachinjwa pale yule kondoo, halafu baada ya hapo wataambiwa watu sasa, haya, kila mmoja astarehe katika sehemu zake. Kwa hiyo watu wa motoni wastarehe na umauti na umoto wao, na watu wa peponi wastarehe na pepo yao. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil